nes diha balan den wat kiyan namage ratran oba mage da ma obe da api ape da kiyala den wat kiyan namage ratran Terima kasih.